Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 21 stycznia, minęła 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Zakopane pełne kibiców przyjechali z całego kraju dopingować skoczków. No i Siedlec. Idziemy kibicować Polakom. Przyjechaliśmy specjalnie z Gdyni. Z całą rodziną. Konkurs drużynowy już o 16. Ostrzeżenie przed marznącym deszczem i gołoledzią. Bardzo ślisko może być na drogach środkowej i południowo-wschodniej Polski. Podawał się za lekarza, grozi mu kilka lat więzienia. Oszust stanął przed sądem w USA. 23 tysiące kibiców na trybunach, drugie tyle poza skocznią. W Zakopanem na Wielkiej Krokwi za niespełna 2 godziny rusza walka o punkty Pucharu Świata w skokach narciarskich. Wszyscy czekają na konkurs drużynowy i liczą, że Polacy wygrają. To skąd przyjechaliście? No jest Siedlec. Idziemy kibicować Polakom, że nasi wygrają, ale ciężko będzie. Wcale nie będzie, bo chłopcy nas nie zawiodą. I Austriacy są mocni. Ale Polacy są u siebie i mają takich kibiców Siedlec jak nasz. Mamy własne skradeczki, będziemy się ładnie malować wszystkich po kolei. Myślę, że będziemy kibicowali na tyle dużo, żeby chłopaki nasze wygrały. Przyjechaliśmy specjalnie z Gdyni. Z całą rodziną. Mam nadzieję, że będzie fajna zabawa. Skoczków kibice zobaczą na Wielkiej Krokwi już o 14.45. Na tę godzinę zaplanowano serię próbną skoków, a o 16.00 rozpoczną się zawody. Skoczkowie nie mają wątpliwości, że Wielka Krokiew to miejsce wyjątkowe, bo takiej atmosfery trudno szukać na innych skoczniach świata. To jest tutaj wyjątkowy klimat Zakopanego i myślę, że nie do powtórzenia. To Dawid Kubacki, który we wczorajszych kwalifikacjach wywalczył sobie ostatnie wolne miejsce w naszej drużynie. Obok niego, pozycji liderów w klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów, będą bronić jeszcze Piotr Żyła, Maciej Kot i Kamil Stoch. Oczekiwania są zawsze. To jest pozytywne, ponieważ to pokazuje, że w dalszym ciągu jest zainteresowanie skokami narciarskimi. Początek konkursu o 16.00 dla Trójki z Zakopanego, Kuba Niziński, Radio Kraków. Trójki naturalnie w Zakopanem nie zabraknie. Tuż po 15.00 na naszej antenie rozpocznie się specjalne wydanie programu Trzecia Strona Medalu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed spadającą temperaturą, która może spowodować marznące opady i gołoledź. Ostrzeżenie dotyczy dróg w środkowej i południowo-wschodniej Polsce. Trudne warunki mogą wystąpić w najbliższym czasie na trasach w województwach mazowieckim, łódzkim, śląskim, małopolskim, podkarpackim i lubelskim. Włochy teraz i najnowsze doniesienia o akcji ratunkowej w Apeninach. Ratownicy wciąż starają się dotrzeć do zaginionych po zejściu lawiny na górski hotel. Wiadomo, że nie żyje 5 osób, ocalało 11. Akcja prowadzona jest dalej, choć jej uczestnicy przyznają, że czasu zaczyna być coraz mniej i szanse na znalezienie pod gruzami i śniegiem żywych ludzi maleją z godziny na godzinę. 6 osób wydobyto w piątek, a 5 w nocy z piątku na sobotę. Spod 5-metrowej warstwy kamieni i śniegu, jaka pokryła hotel na zboczu Gran Sasso w środę po południu, dochodzą słabe dźwięki. Nikt nie umie powiedzieć, czy są to sygnały od uwięzionych pod spodem ludzi, czy rezultat ruchów tego, co pozostało ze zburzonego hotelu. Dlatego na miejsce tragedii sprowadzono precyzyjny sprzęt do wykrywania obecności telefonów komórkowych, które można przy ich pomocy zlokalizować. Ratownicy zdają sobie sprawę, że należy próbować wszystkich sposobów, ponieważ czas nagli. Niedługo miną 3 doby od katastrofy i szanse na to, że przeżyło ją 19 osób uznawanych obecnie za zaginione, będą raptownie maleć. Marek Lenert, Polskie Radio. Rzym. Lekarz oszust stanął przed sądem w Stanach Zjednoczonych. Podając się za lekarza, obiecywał chorym na raka, że wyleczy ich własną metodą. Podawał im w zastrzykach sodę oczyszczoną. Robert O. Young może spędzić w więzieniu 3 lata za nielegalne praktykowanie medycyny. Według zeznań świadków i dziennikarzy śledczych, jeden zastrzyk kosztował około $500, a za jeden dzień pobytu w jego ośrodku trzeba było płacić $3000. Young przyjmował ludzi uznanych za nieuleczalnie chorych. Sam nie jest lekarzem, a tytuł doktora, jak wynika z doniesień, kupił nielegalnie. Pacjentom podawał roztwór sody oczyszczonej, czyli wodorowęglanu sodu, związku chemicznego będącego składnikiem proszku do pieczenia, środków czyszczących czy substancji gaśniczych. Young jest znaną postacią w USA. Stworzył on między innymi popularną dietę zasadową. Ponadto, jak donosi BBC, Young wierzy, że w ciele człowieka czerwone krwinki przekształcają się w bakterie i wywołują choroby. Lekarze mówią, że to bzdura. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Gambijskie super orły na początek raportu o stanie świata, Super Eagles, czyli zespół, który podbijał zachodnią Afrykę na przełomie lat 60. i 70. O Gambii za chwilę. A tymczasem wszyscy mamy w pamięci brawurowe wczorajsze wystąpienie Donalda Trumpa, 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Pozwólcie jednak państwo, że o czymś przypomnę. Otóż w tym tygodniu mieliśmy dwa wyjątkowe wystąpienia. Oprócz wczorajszego było jeszcze przemówienie prezydenta Chin Xi Jinpinga, który bronił globalizacji. Chiński prezydent mówił, że to nie ona jest przyczyną problemów świata, ale nieokiełznana pogoń za bogactwem. Te słowa w ustach lidera partii, która ciągle nosi miano komunistycznej, muszą wywoływać zdziwienie, może uśmiech, może niedowierzanie. Chyba u wszystkich poza Donaldem Trumpem, który w kampanii zapowiadał nawet 45-procentowy podatek na towary z Chin, a wczoraj powtórzył, że aby położyć kres masakrze Ameryki, jak to nazwał, która trwała do wczoraj, w jego polityce nie będzie się liczyć nic innego poza Ameryką. W studio w Poznaniu jest z nami dr Piotr Bodył-Szymala z Wyższej Szkoły Bankowej w tym wspaniałym mieście. Witam pana. Dzień dobry. Wszystko w tym przemówieniu Xi Jinpinga wydawało się dziwne. Miejsce, w którym zostało wygłoszone, ale przede wszystkim treść. O co mu chodziło? O obronę chińskich interesów. Prezydent Trump mówi, że po pierwsze Ameryka, a Xi Jinping konsekwentnie, nie mówiąc tego, na pierwszym miejscu stawia interesy chińskie. To rzeczywiście, myślę, taki obrazek, który przejdzie gdzieś do historii. Co by nie powiedzieć, to Davos jest trochę takim teatrum próżności i otwarcie 47. forum lider chińskiej partii komunistycznej mówiący o tym, że globalizacja jest dobra, tylko wypaczenia globalizacji są złe. No mnie nieuchronnie przypomina to czasy bardzo, bardzo, bardzo odległe, czyli to, co pisał Tukidides i pułapkę Tukidydesa, czyli takie nieuchronne starcie mocarstwa wstępującego i mocarstwa, które traci wpływy. Wtedy to była opowieść o Sparcie i Atenach, dzisiaj to jest opowieść o gospodarce i o Chinach, a z drugiej strony o Ameryce. Mamy kłopot w Europie, bo to trochę nasz krąg kulturowy, wspólnota transatlantycka, z zaakceptowaniem tego, że Chiny mają największą gospodarkę na świecie, a w Chinach od czasu do czasu myśli się o wielkich Chinach i jeżeli uwzględnić potencjał gospodarczy Tajwanu, Singapuru, Hongkongu, to są odpowiednio Tajwan 20, Singapur 40, Hongkong 44 gospodarka świata, to ta gospodarka amerykańska trochę zostaje na tak daleko za amerykańską, że powoli tracą kontakt wzrokowy. Panie doktorze, jeśli pan pozwoli, to czy jednak nie ulega pan przepraszam, emocjom. No, ciągle jednak Chiny nie są większą gospodarką niż Stany Zjednoczone. Znaczy ciągle Stany Zjednoczone są największą potęgą. One rzeczywiście zyskują na tej globalizacji i to zyskują w bardzo silnym stopniu. Ale to Amerykanie, jeśli chodzi o gospodarkę, chyba rządzą światem ciągle. Rządzenie, a wielkość to nie to samo. Według raportu z 2015 roku IMF-u Chiny wysunęły się na czoło, jeżeli chodzi o wielkość. Naturalnie, że jeżeli popatrzymy na to, co to oznacza w praktyce, to się cały czas okazuje, że bogactwo narodowe na jednego Amerykanina jest 4 razy większe niż bogactwo narodowe na jednego Chińczyka. Natomiast wielkość, ogrom przewagi, którą uzyskują Chiny w ciągu ostatnich lat jest nieprawdopodobny. No, zwróćmy uwagę, 30 lat wzrostu gospodarczego rok do roku o prawie 10%. To jest coś absolutnie nieprawdopodobnego. Po dynastii Han z czasów Chrystusa, po dynastii Tang 500-600 lat później, to jest naprawdę niezwykły moment w rozwoju Chin. No a że to się zderza z aspiracjami Stanów Zjednoczonych. Mój Boże, no tylko żebyśmy rykoszetem nie dostali. Panie doktorze, to jest prawda, co mówi i jeden i drugi. To znaczy Chiny zyskują bardzo silnie na tej globalizacji. No każdy widzi, to jest, możemy się zastanawiać ile, ale to jest pewnie około 300 czy ponad 300 milionów ludzi, którzy zostali wyciągnięci z biedy w ciągu tych ostatnich 30 lat. Stany Zjednoczone, no wczoraj w tym przemówieniu amerykański prezydent narysował taki obraz Armagedonu z tymi fabrykami, które wyglądają jak grobowce pozostawione gdzieś w prerii amerykańskiej. No prawda jest taka, że choćby od lat 90. to zresztą to wyliczył taki doradca Trumpa Antony Scaramucci w Davos, Amerykanie stracili 70 tysięcy fabryk. To jest kraj, który kiedy Trump mówi, że traci na globalizacji, to w pewnym sensie ma rację. W pewnym sensie, bo zaraz pewnie dojdziemy do drugiego sensu. Bezsprzecznie. To znaczy potencjał gospodarki amerykańskiej mierzony nakładami na rozwój, wydatkami na rozwój versus to, co się dzieje w Chinach, to jest rzeczywiście jeszcze taki coś, co pokazuje siłę z kolei gospodarki amerykańskiej. Tam 43% światowych wydatków na rozwój to są Stany Zjednoczone i tylko 13% Chiny. Natomiast z perspektywy tej rywalizacji dwóch no supergigantów świata takiego, w którym przyszło nam żyć, prezydentura 44. prezydenta, prezydentura Baracka Obamy, no to był moment, to był okres tracenia wpływów przez Amerykę. I ja zwróciłbym uwagę nie tylko na wypowiedź, rzeczywiście nie wiem, czy bardziej zaskakującą, czy bardziej porażającą, to już niech zostawmy to zdolniejszym w opisaniu, Xi Jinpinga w Davos. Ja zwróciłbym na jego wypowiedź towarzyszącą w Genewie, w której on mówił, że Chiny będą próbowały układać relacje ze Stanami Zjednoczonymi w ramach formuły kręgu przyjaciół na świecie. Co więcej, zwracał też uwagę, że należy utrzymywać w ryzach to, co dzieli. To jest bodajże tak to dokładnie brzmiało. To jest jego formuła. I to trochę koresponduje z tym, o czym on mówił, jak był ostatni raz w Stanach Zjednoczonych, w Seattle, kiedy odnosił się do wspomnianej przeze mnie już pułapki Tukidydesa i mówił, że to starcie, by nie powiedzieć groźniej, nie jest nieuniknione, o ile uda się opanować, zneutralizować przynajmniej do jakiegoś momentu nacjonalizm i taką interpretację interesu narodowego. No ale panie Piotrze, to Trump na tym jedzie, to znaczy bez protekcjonalizmu i utrzymania interesu narodowego. Niektórzy mówią, że to jest różnica między tym. Ja ciągle się zastanawiam, na czym ta różnica miałaby polegać. Ale zostawmy to. Bez tego Trumpa nie ma. I to wczorajsze przemówienie dokładnie to pokazało. To znaczy pytanie brzmi, Czy możliwa jest, że możliwa jest wojna handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, to pewnie tak jest. No jest ta wojna możliwa, jeżeli Trump nałoży rzeczywiście bardzo jakieś wysokie podatki na towary z Chin, to taka wojna po prostu się zacznie. I kto ją wygra? A to nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. To znaczy wiem, kto chciałbym, żeby wygrał. To znaczy wolałbym, żeby sojusz transatlantycki jednak wyszedł zwycięsko. A najszczęśliwsi pewnie bylibyśmy, gdyby takiej ostrej konfrontacji udało się uniknąć. Natomiast no, jeżeli Chiny rozwijają się tak, jak się rozwijają, jeżeli Stany Zjednoczone są w pozycji, w której są, no to jak podejmować rękawice, to pewnie teraz z tej perspektywy to jest mało estetyczne, ale to jest całkiem racjonalne, jeżeli przyjąć na sekundę perspektywę 45. prezydenta. Ja nie chcę usprawiedliwiać, bo myślę, że maluczkim dobrze w tej rywalizacji, która wejdzie w fazę ostrzejszego sporu, dobrze nie będzie. Ale to ma swoją logikę. To znaczy, jeżeli w ogóle podejmować te rękawice, no to pewnie w tym momencie Stany Zjednoczone mają wiele atutów. No, Chińczycy mówią, że są wierzycielami Stanów Zjednoczonych. No, nie chcę być groteskowy w tych opowieściach, ale to jest trochę tak, że dopóki ja chcę od kogoś pożyczyć pieniądze, to jest mój problem, ale trochę w momencie, kiedy on mi już pożyczy te pieniądze, no to jest też trochę jego problem, żebym mu oddał. Więc Chiny, mówiąc o tym, jak wielkim wierzycielem Stanów Zjednoczonych są, jakby zapominały, że w związku z tym też mają interes w tym, żeby te pieniądze kiedyś do nich wróciły. Na horyzoncie krótkoterminowo widać parę takich min i z całą pewnością to, co dotyczy opowieści o Tajwanie, jest pierwszym dużym testem, który pokaże, na ile mamy do czynienia z retoryką, a na ile mamy do czynienia z planem politycznym, który będzie wdrażany. Przypomnijmy, od 79 roku Stany Zjednoczone nie utrzymują formalnie stosunków dyplomatycznych z Tajwanem, a jednocześnie gwarantują jego samostanowienie, jego integralność. I po ostatniej wizycie pani prezydent Ing-wen w Teksasie, gdzie ona się spotkała z gubernatorem Teksasu, ale też z kontrkandydatem 45. prezydenta, czyli Tedem Cruzem, no, zakwestionowano politykę jednych Chin w Stanach Zjednoczonych, z kręgów i z otoczenia prezydenta. Panie Piotrze, my ciągle rozmawiamy o Trumpie, jakby on był jakimś mirażem, który gdzieś się nam jawi na horyzoncie. Prawda jest taka, że to, co wczoraj powiedział, to będzie taki wzorzec, na podstawie którego będziemy oceniać jego politykę. To znaczy on zgłosił kilka rzeczy, które będzie musiał zrealizować. To znaczy, kiedy mówi o tym, że będzie przywracał pracę Amerykanom, to Amerykanie będą go z tego rozliczali. To nie jest tak, że on teraz może powiedzieć, że no słuchajcie, ale bardzo mi przykro z Chińczykami, jednak musimy się dogadywać, więc odejdę od tego, o czym mówiłem przez cały czas. Co więcej, osoby, z którymi chcę współpracować, podzielają ten pogląd. No, otóż sekretarz handlu, pan Ross, powiedział, że pomysł prezydenta, żeby nakładać 35% cła, to jest świetna robota. W związku z tym to nie tylko pan prezydent, 45. prezydent, ale także administracja na tę chwilę wydaje się, że obrała kurs mocno konfrontacyjny, jeżeli chodzi o relacje z Chińską Republiką Ludową. Zobaczymy. Też pamiętajmy o... To kompletnie inny wątek, w związku z tym tylko dotknijmy go. Pamiętajmy o tym, że na jesieni tego roku jest kongres Partii Komunistycznej w Chinach i jakiś rodzaj transferowania władzy. Zobaczymy, co do tego czasu się wydarzy. Na pewno będzie ciekawie. Dziękuję bardzo. Bezpiecznie. Dziękuję bardzo. Doktor Piotr Bodył-Szymala z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu był gościem raportu o stanie świata. jestem healthy, mi galby majdowe. Dzigany tej na kabarkę bawił ci nam. Na dzigan mi chachim balantę kuru. Dzigany tej na kabarkę bawił ci nam. Dzigany tej leniu sawar dziemanie. Sen el jini galbi may joxe jigani tay nyaka barka bawul ci ñam na jigani mi xex dimbalante lu ngor jigani tay nyaka barka bawul ci ñam bayilem di xaar gor ñu li Kapitalny dźwięk. Gelever Band of Banjul, tak się nazywa ten zespół. 3 genetycznych rodziców. To pojęcie wstrząsnęło w ostatnich miesiącach światem naukowym i etykami. Do tej pory na świecie urodziło się 2 takich dzieci. Nową metodę manipulacji genetycznych wynaleziono, by pokonać niektóre choroby. Ale czy te nowe manipulacje genetyczne są bezpieczne? Na czym polegają spory etyczne? I co to w ogóle znaczy 3 genetycznych rodziców? O tym wszystkim opowie korespondent naukowy Polskiego Radia Rafał Motriuk. A-A-G-A-C-C-T. Pary zasad nukleotydowych oznaczane literami A, C, G, T tworzą geny i w dużej mierze decydują o naszym życiu. Determinują kolor oczu i barwę skóry, mogą decydować o stanie zdrowia i wpływają na poziom empatii, w tym zachowania przestępcze. Naukowcy sugerują nawet, że preferencje muzyczne mogą być w pewnym stopniu genetycznie uwarunkowane. Swoją drogą ciekawe, czy słuchacze Trójki mają jakąś wspólną pulę muzycznych genów. Ale geny bywają też przyczyną chorób i zaburzeń. Od zespołu Downa przez nowotwory do tak zwanych chorób mitochondrialnych. Mitochondria to takie małe struktury w komórkach odpowiadające za produkcję energii, jakby mini elektrownie. Mitochondria mają własne DNA i to właśnie mitochondrialne DNA, jeśli jest wadliwe, może prowadzić do uszkodzeń wzroku, słuchu, do drgawek, kłopotów z uczeniem się, niewydolności wątroby czy serca i wczesnej śmierci. Niedawno naukowcy opracowali metodę specjalnych przeszczepów komórkowych, które eliminują to zagrożenie. Ta metoda jest podobna do zwykłego, w cudzysłowie, zapłodnienia in vitro. Różnica polega na tym, że przy zwykłym in vitro zabieg jest jeden – zapłodnienie. Przy tej najnowszej metodzie zabiegi są dwa lub trzy, bo po drodze trzeba dokonać przeszczepu jądra do komórki dawczyni, takiej, która ma mitochondria zdrowe. A zatem w największym uproszczeniu potrzebny jest plemnik ojca, jądro komórkowe matki i pozbawiona jądra komórka jajowa dawczyni. To wszystko składa się w jeden zarodek. Ponieważ w mitochondriach, tych od dawczyni, też jest trochę DNA, mówi się, że w ten sposób powstaje dziecko trojga genetycznych rodziców. Konsultant krajowa do spraw genetyki klinicznej, profesor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Małgorzata Sąsiadek mówi mi jednak, że nie lubi określenia dziecko trojga rodziców. Dlatego, że te mitochondria tak naprawdę w najmniejszym stopniu nie wpływają na to, jaki człowiek jest. One tylko i wyłącznie produkują energię. Natomiast wszystkie cechy indywidualne odziedziczone są od biologicznej matki i od biologicznego ojca, tak jak w normalnym procesie. Sceptyków niepokoi niepewność związana z tą nową metodą. Eksperymenty na zwierzętach nie wskazywały na większe zagrożenia dla potomstwa, ale dzieci urodzonych dzięki tej nowej technologii jest na razie tylko dwoje. By zweryfikować faktyczne bezpieczeństwo takich dzieci, musi urodzić się ich dużo więcej, a i trzeba by poczekać kilkadziesiąt lat, by upewnić się, że ich stan zdrowia nie odbiega od normy. Profesor Sąsiadek podkreśla, że dziś takie zwykłe in vitro nie stanowi zagrożenia dla rodzących się dzięki tej procedurze dzieci. Z drugiej strony zaznacza, że każda przełomowa procedura medyczna obarczona jest ryzykiem. Teraz niedawno ukazała się taka książka Ginekolodzy o historii ginekologii i jeżeli prześledzimy, jak wyglądał rozwój ginekologii, jak wyglądał rozwój chirurgii, to naprawdę włos się jeży i wypada sobie gratulować, że urodziliśmy się na pograniczu XX-XXI wieku, a nie wtedy, kiedy to się zaczynało. Dziś kobieta, nosicielka chorób mitochondrialnych, jeśli teoretycznie chce mieć własne genetyczne dziecko, to albo urodzi swoje i wtedy wystąpienie tych chorób jest pewne, albo zdecyduje się na ten nowatorski przeszczep i zmierzy się z ryzykiem tylko potencjalnym. Jedno dziecko trojga genetycznych rodziców, pozostańmy już przy tej nazwie, urodziło się w zeszłym roku w Meksyku. Drugie dwa tygodnie temu w Kijowie. Paradoksalnie jedynym krajem, który zalegalizował te procedury jest Wielka Brytania. Regulacje wprowadzono w zeszłym roku. Brytyjski ekspert profesor Adam Baylen tłumaczył wtedy BBC. Legalizację wprowadzono po wielu latach dokładnych badań, rozważań etycznych i konsultacji publicznych. Pionierami tej technologii byli naukowcy z Newcastle, którzy mają doświadczenie w leczeniu chorób mitochondrialnych. W Wielkiej Brytanii taka metoda jest zatem już dopuszczona, ale takiego zabiegu jeszcze nie wykonano. But it hasn't yet taken place. Jak się wydaje, brytyjska lekcja jest istotna. Najpierw zrobiono tam badania, potem nakreślono ramy prawne, a dopiero na końcu będą wykonywane te nowatorskie procedury. Być może to jest właśnie ścieżka, którą powinny rozważyć także inne kraje. Dla raportu o stanie świata, Rafał Motriuk. Teraz wracamy do jednego z dyżurnych tematów raportu o stanie świata, który brzmi: dlaczego w krajach afrykańskich przekazanie władzy z rąk jednego prezydenta w ręce drugiego nie odbywa się tak pięknie i gładko jak w Stanach Zjednoczonych albo na przykład w Polsce? Żołnierze Senegalu i innych krajów afrykańskich wkroczyli do Gambii, aby wywrzeć presję na prezydencie tego kraju, który w grudniu przegrał wybory, ale jak dotąd nie ma ochoty ustępować. Yahya Jammeh rządzi Gambią od 22 lat. W grudniowych wyborach przegrał z Adamem Barrowem, ale uznał, że głosowanie odbyło się z naruszeniem prawa, zarządził 90-dniowy stan wyjątkowy i jak dotąd nie chce odejść. W studio Wojciech Jagielski, reportażysta, pisarz, dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej. Witam cię, dzień dobry. Zdaje się, że jednak ustąpi. To znaczy, była mediacja Mauretanii, z której wynika, że chyba ustąpi. No chyba nie ma już wyjścia. Co prawda Dżamy z dużym dystansem podchodziłbym do tego, co on mówi. On rzeczywiście zadeklarował, że teraz to już odejdzie i wyjedzie z kraju. Natomiast po przegranych wyborach też gratulował swojemu następcy, przedstawicielowi opozycji, a potem zmienił zdanie, więc... To wydaje się ta deklaracja taka ostateczna, że rzeczywiście składa urząd, ale co zrobi, to jeszcze się przekonamy. To jest w gruncie rzeczy, może to jest przejaw jakiejś normalności, bo rozmawiamy o kraju, który jest mikroskopijnej wielkości, jest wtłoczony gdzieś w Senegal. Rzeczywiście rządzi nim pan, który od 94 roku... Przejął władzę w wyniku zamachu stanu. To jest w ogóle ciekawa postać, prawda? To znaczy on należy do tego grona tych dziwolągów afrykańskich, których co jakiś czas się przywołuje, prawda? Bokasse tam, tak, to taki współczesny satrapa afrykański, ale tych satrapów jest coraz mniej. No więc właśnie dlatego mówię, że to jest optymistyczne. Bardzo optymistyczne, tym bardziej, że do dymisji Dżamecha zmuszają kraje Afryki Zachodniej, które w latach 60., 70. uchodziły za taką twierdzę dyktatorów, wojskowych dyktatorów, tam władza była przekazywana wyłącznie w drodze zamachu stanu, nierzadko krwawego, natomiast w ostatnich latach Afryka Zachodnia stała się regionem, gdzie demokracja, przynajmniej ta afrykańska, zakorzeniła się najbardziej, bo w Ganie, w Nigerii, w Beninie władza jest przekazywana z rąk do rąk. W Senegalu też nie ma tego problemu. Tak. Znaczy, cała Gambia, a przynajmniej Dżamek, stał się wyjątkiem w tym regionie. I dlatego przywódcy Afryki Zachodniej uznali, że nie będą tolerować tego rodzaju zachowań politycznych, choćby dlatego, żeby nie stwarzać precedensu i nie zachęcać jakichś potencjalnych następców Dżamecha u siebie. A to jest region, który mimo tych demokratycznych zmian, tych dobrych zmian, wciąż ma ogromne problemy. Wojna w Liberii, w Sierra Leone to nie jest aż taka odległa przeszłość, więc są uważni i czujni. Poza tym też chyba do tej pory my nie mówiliśmy na przykład o takich krajach jak Senegal czy Mali jako miejsca, gdzie rodzi się ekstremizm religijny. Od jakiegoś czasu on tam zaczyna być obecny i to też jest powód do niepokoju, prawda? To prawda. Gambia jest krajem muzułmańskim, a Dżamek jest, czy był przywódcą tak szalonym, tak populistycznym, że jakaś atak sympatii dla radykalizmu muzułmańskiego po to, żeby utrzymać się u władzy, w jego przypadku nie był niemożliwy. Afryka Zachodnia to też rebelia Boko Haram w Nigerii. To jest region wstrząsany przez miejscowych dżihadystów. Wspomniałeś o Mali, ale obok jest i Niger, i właśnie ta Nigeria, Czad, Kamerun. Więc przywódców tego regionu na destabilizację nie stać. Właśnie o to chodzi, że do tej pory to po prostu, nie wiem, muzułmanie w Mali czy w Senegalu patrzyli z zgrozą na to, co się dzieje, na przykład na Bliskim Wschodzie. I nagle okazało się, że w tym regionie to jest tak samo możliwe. Wspomnieliśmy o tym dziwnym dyktatorze, który twierdzi, że posiada siły nadprzyrodzone, leczy AIDS i niepłodność. Rozmawia bezpośrednie sztywne łącze z Allahem, tak. I tak dalej. Po drugiej stronie Adam Barrow, kompletne zaprzeczenie, można powiedzieć, kandydat ludu, prawda? Przez lata pracował w sklepie Argos. Ja pamiętam sklep Argos, bo to jest taki sklep wysyłkowy w Londynie, w którym jak ktoś chciał kupić tani czajnik, to szedł i wypisywał karteczkę. I on jeszcze nie był sprzedawcą, tylko stróżem nocnym, zdaje się. To jest chyba najbardziej przypadkowy prezydent w ostatnich lat w Afryce. Został prezydentem tylko dlatego, że był kandydatem opozycji, a błąd Dżamecha, on popełnił ich wiele, 20 dwa lata sprawowania urzędu prezydenckiego to skutecznie odrywa prezydenta od rzeczywistości. Dżamek szedł na wybory w grudniu, będąc absolutnie przekonanym, że je wygra. Żeby się upewnić, to w czerwcu aresztował głównego przywódcę opozycji. I gdyby nie aresztował tego przywódcy, to opozycja gambijska prawdopodobnie rozdrobniłaby się jak zwykle i Dżamek by te wybory wygrał. Natomiast uwięziony przywódca opozycji uwolnił przywódców innych partii opozycyjnych od takiej obawy, że jednego dyktatora zastąpi następny autokrata. Pogodzili się i wybrali na kandydata kogoś, o kim nikt w Gambii praktycznie nic nie wiedział. I niespodziewanie ten niezagrażający nikomu Adama Barrow wygrał wybory z Dżamechem. Niewiele, bo 20 tysiącami głosów niespełna, ale cała Gambia to jest 2 miliony ludzi. I jakim będzie prezydentem Barrow, nie wiadomo. Wspomniałeś Donalda Trumpa, on z Trumpa chyba nie ma w sobie nic. Nawet deklaruje, ale znów to są deklaracje, podobnie jak Dżamecha, że odejdzie z urzędu już po 3 latach. Nawet nie do końca kadencji będzie rządził. Chce tylko uporządkować Gambię i sprawić, żeby ta Gambia przestała uchodzić w Afryce za ten synonim takiej właśnie kabaretowej, karykaturalnej satrapii. Skończyć z izolacją Gambii, bo Gambia pod rządami Dżamecha była bardzo izolowana w regionie, a na izolację Gambii nie stać, bo Gambia utrzymuje się z turystyki i z orzeszków ziemnych, więc bez współpracy gospodarczej z innymi sąsiadami. Niemców i Holendrów. Brytyjczyków przede wszystkim, bo to jest była kolonia brytyjska właśnie. Gdyby nie to, że Gambia została podbita przez Brytyjczyków, to by nigdy nie istniała, bo nie ma żadnego innego powodu, żeby w środku kraju takiego jak Senegal istniał inny niepodległy kraj zamieszkany przez te same ludy, które zamieszkują Senegal. Tylko przypadek, że mówią po angielsku, bo tak sobie życzyli kolonialni władcy. I są jednym chyba z dwóch albo trzech krajów na świecie, które mają przed swoją nazwą przedimek V. Tak, w odróżnieniu od rzeki. Co jest bardzo ciekawe i jak państwa to interesuje, to proponuję się zainteresować, dlaczego mówimy The Gambia, a nie Gambia. To nie jest jedyny kraj, który ma tego typu problemy w Afryce. Nie ma ich wiele, o tym też warto powiedzieć, prawda? Ale znacznie ważniejszy, znacznie większy, Demokratyczna Republika Kongo. Udało się uniknąć tragedii. Joseph Kabila nie chce rozpisać wyborów, nie chce oddać władzy. Udało się uniknąć tragedii kolejnej wojny domowej. O władzę. Na szczęście osiągnięto kompromis, ale ten kryzys trwa. On będzie trwał przez ten rok, prawda? Ja się obawiam, że ta decyzja o powierzeniu Kabili urzędu prezydenckiego jeszcze na rok i tylko na rok niestety nie przyczyni się do większego spokoju w Kongu, no bo po pierwsze, Kabila zadeklarował to, nawet podpisał jakiś dokument, ale czy on dotrzyma obietnicy, to jest pytanie. A po drugie, ci, którzy by się już się widzą na miejscu Kabili, będą wiedzieli, że mają rok na to. To nie jest przypadek, że po podpisaniu porozumienia między Kabilą i opozycją na wschodzie Konga znów wybuchły walki. Rebelianci, którzy zostali wypchnięci do Ugandy, do Rwandy, wrócili. Uganda mówi, że straciła kontrolę nad kilkuset rebeliantami. Kilkuset rebeliantów na wschodzie Konga to już jest dobry początek na wywołanie porządnej wojny domowej, porządnej rebelii. A świat przechodzi z jednej epoki w drugą, w coś zupełnie nieznanego, więc to jest zachęta dla rozmaitych politycznych przywódców, jakichś kacyków, do tego, żeby pomyśleć sobie, że teraz akurat diabła nie ma. Nie ma tego żandarma, który by ich pilnował, który by odebrał karabiny. Coś nowego powstaje. A to jest zawsze zachęta dla tego rodzaju potencjalnych przywódców partyzanckich, żeby chociaż spróbować. Obawiam się, że do Demokratycznej Republiki Kongo akurat w tym kontekście będziemy wracać w tym roku. Niestety, to jest jakby kraj skazany na te wojny. Dziękuję bardzo. Wojciech Jagielski, reportażysta, pisarz, dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Teraz na południe Europy się przeniesiemy. W Genewie trwają rozmowy, których celem jest zjednoczenie Cypru. Mówię trwają, choć po pierwszej rundzie zostały zawieszone. Jednak wygląda na to, że tym razem realna szansa na rozwiązanie trwającego od 1974 roku konfliktu istnieje. W studio Karol Wasilewski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Przypomnijmy na początek, o co chodzi w całej tej sprawie. Dlaczego w ogóle Cypr jest podzielony? Cypr jest podzielony no właśnie dlatego, że na wyspie żyją dwie społeczności. Społeczność Greków cypryjskich i społeczność Turków cypryjskich. W latach 60., kiedy stworzono tak naprawdę państwo Cypr, państwo tych dwóch społeczności, państwo, które miało dość ciekawą konstrukcję, ponieważ zawierało również te tak zwane siły gwarantorów niepodległości Cypru, czyli Wielką Brytanię, Turcję i Grecję. Państwo to się podzieliło. Podzieliło się najpierw wskutek bardzo dużej przemocy między tymi dwiema społecznościami, a później to właśnie, o czym mówimy, rok 74, wskutek interwencji tureckiej na północy wyspy, która była odpowiedzią na pucz, do jakiego doszło na południu Cypru. Dodajmy, że Grecja w tymże puczu maczała palce. To znaczy, kiedy pan mówi o 60-tych latach, to się nie działo jakby w przestrzeni obojętnej, tylko te napięcia były podsycane przez obie strony i Grecję, która chciała po prostu przyłączyć Cypr. Zdecydowanie, natomiast pucz, o którym mówimy z roku 1984, był po prostu próbą taką hunty rządzącej wtedy w Atenach, której się nie wiodło najlepiej, na po pierwsze odwrócenie uwagi, a po drugie na znalezienie jakiegoś takiego sukcesu w wymiarze międzynarodowym, który trochę przedłużyłby jej przetrwanie. I tym sukcesem miało być właśnie przyłączenie Cypru do Grecji. My mówimy o dramatycznych okolicznościach, to znaczy było wielu zabitych, była fala prześladowań w Turcji, której skutki Grecy do dzisiaj odczuwają, to znaczy całe społeczności po prostu zostały wygnane z tego kraju. Kolejna fala przemocy czy dyskryminacji wobec Greków, prawda? My w zasadzie mówimy tak naprawdę, i to też bardzo fajnie, że pan to podnosi, bo to jest bardzo często wątek, o którym się zapomina. W przypadku konfliktu cypryjskiego chodzi o kilka tak naprawdę rodzajów ofiar. Po pierwsze chodzi o ofiary, no właśnie tej przemocy między społecznościami, i to są głównie lata 60. Później ofiary, które były wywołane między innymi właśnie interwencją turecką na Cyprze. I o jakich liczbach my mówimy? A to zależy oczywiście w jakim, kto podaje, tak? Ponieważ obie strony robią bardzo dużo, żeby te liczby w pewien sposób podkręcać, tak? Natomiast trzecia grupa ofiar to są ofiary, które zostały po prostu przesiedlone. W związku z interwencją turecką na północy Cypru, Grecy cypryjscy zostali przesiedleni na południe i część Turków cypryjskich została przesiedlona na północ. I między innymi to powoduje, że tak bardzo trudno ten konflikt rozwiązać, bo każda z tych społeczności ma po pierwsze swoją pamięć o tych wydarzeniach, prawda? Po drugie to, o czym powiedzieliśmy, ma swoje liczby w odpowiedni sposób jeszcze w dodatku interpretowane. No i po trzecie ma oczywiście w związku z tym swoje obawy. Teraz zrobimy nawias i ja się podzielę swoją opowieścią z Turcji, ze Stambułu. Ta opowieść pochodzi sprzed roku czy dwóch lat, kiedy tam byłem i rozmawiałem z Grekami i ponoć występuje zjawisko takie, że ludzie wyrzuceni, Grecy wyrzuceni przez Turków do Grecji, wracają do Turcji w związku z kryzysem gospodarczym, który ma miejsce w Grecji, wracają i domagają się przywrócenia prawa własności budynków, które posiadali, czy posesji, czy biznesów różnego rodzaju. Także historia zatoczyła koło dla niektórych z nich, ale dla większości nie zatoczyła koła. To znaczy dla większości to się jednak kończyło poważnymi skutkami, prawda? To też nie do końca tak jest, ponieważ akurat ten wątek kryzysu ekonomicznego, o którym mówimy, tego niedawnego kryzysu ekonomicznego, on był też ważny w kontekście właśnie negocjacji dotyczących Cypru. Ponieważ Turcy mają bardzo emocjonalny stosunek do Cypru, tak? Nazywają go Jawruwatan, czyli tam mała ojczyzna. Natomiast gdy pojawił się kryzys ekonomiczny, kryzys, który jednak mniej był odczuwalny w Turcji, ale był, wtedy Turcy przypomnieli sobie, że dokładają 35% mniej więcej budżetu Turkom cypryjskim. I wtedy pojawiły się ze strony nawet społeczeństwa pewne głosy, że jednak rozwiązanie tego problemu jest również w naszym interesie z tego punktu widzenia, żeby w pewnym sensie jednak wyzbyć się tego konieczności dokładania do budżetu północnego Cypru. Czego dotyczą konkretnie te rozmowy, które teraz trwają? Te rozmowy, które teraz trwają, bo musimy też pamiętać, że rozmawiamy tak naprawdę o dwóch wydarzeniach w tym momencie. W tamtym tygodniu odbywały się rozmowy okrzyknięte jako przełomowe, rozmowy, w których uczestniczyli przedstawiciele dwóch społeczności, czyli Greków cypryjskich i Turków cypryjskich. No i właśnie to, o czym mówiliśmy na samym początku rozmowy, czyli przedstawiciele państw gwarantorów Wielkiej Brytanii, Grecji i Turcji. Rozmowy te dotyczą tak naprawdę próby znalezienia kompromisu w tych najbardziej kluczowych sprawach i tych sprawach, które te obie strony najbardziej dzielą, czyli właśnie system tych gwarancji, To znaczy, gwarancji bezpieczeństwa. Gwarancji bezpieczeństwa. Przede wszystkim chodzi tutaj oczywiście o wojska tureckie, które znajdują się na północy Cypru. To jest mniej więcej około 30 tysięcy żołnierzy. W naturalny sposób Grecy cypryjscy nie chcą, żeby te wojska tam się znajdowały. Natomiast Turcy cypryjscy, no też w naturalny sposób, obawiają się tego, że jeśli tych wojsk nie będzie, to po raz kolejny ewentualne porozumienie nie będzie trwałe. Dodajmy, że tam są również wojska brytyjskie, prawda? Oni, zdaje się, mają bazy swoje. Tam są bazy, ale bazy bo nie Cypr są, był bazy częścią nie są Imperium Brytyjskiego. Aż takim przedmiotem kontrowersji. Mhm. Bardziej jest ten właśnie, żołnierze tureccy są problematyczni, oczywiście dla strony Greków cypryjskich. Natomiast tam jest naprawdę bardzo wiele takich elementów, o które te negocjacje mogą się rozbić i o które się tak naprawdę rozbijają granica, od wielu lat. Granica, to jest chyba przede wszystkim terytorium, bo tak. Chodzi o to, ile będzie posiadało terytorium, powiedzmy, północna część federacji, ile południowa część federacji. Dla niektórych, konkretnie dla Greków cypryjskich, jeśli Turków cypryjskich jest mniej, no to trudno zrozumieć, dlaczego mieliby posiadać, no tak jak jest teraz, 40% wyspy. Tutaj z takich przecieków dowiadujemy się, że prawdopodobnie te negocjacje z minionego tygodnia rozbiły się o kwestię 1%, to znaczy obie strony zaproponowały mapy, czy przedstawiły, czy zdeponowały mapy sekretarzowi generalnemu Narodów Zjednoczonych. I z doniesień prasowych wiemy, że Turcy cypryjscy 29,2% terytorium, natomiast Grecy cypryjscy 28,2% tego terytorium, czyli jeden tylko procent. I oto na razie, no to nie jest tak źle. To nie jest tak źle. My jesteśmy blisko porozumienia, prawda? Musimy pamiętać też, że ten 1% to może być kluczowe, tak? Bo 1% to się może okazać, że to chodzi o miasto. Akurat w tym przypadku zdaje się, że o miasto chodzi. Jesteśmy blisko, ale też w przypadku Cypru tak naprawdę ciągle daleko, bo tych problemów jest poza granicami, poza kwestią bezpieczeństwa. Jest jeszcze na przykład kwestia zwrotu tych ziem, czy zwrotu po prostu własności Greków cypryjskich, którzy musieli emigrować z terytorium północnego Cypru. I teraz sobie wyobraźmy, że to jest taka sprawa, która wydaje się pozornie, że jest dość łatwa do dogadania, prawda? To znaczy oddajemy terytorium albo oddajemy ekwiwalent. No to wyobraźmy sobie, że na przykład zdaje się od minionego roku Turcy dostarczają na terytorium Cypru Północnego wodę. I co to powoduje? To powoduje, że ceny nieruchomości podskakują. I między innymi takie drobne sprawy, zdawałoby się, takie drobne sprawy mają wpływ na negocjacje cypryjskie. Rozmawiamy na początku roku, który będzie bardzo trudny dla Unii Europejskiej. Jeśli udałoby się zjednoczyć Cypr, to byłby to jakże wymarzony sukces Unii Europejskiej, prawda? Bo przypomnijmy, tylko połowa Cypru, czyli ta grecka, należy do Unii. To byłby sukces zarówno Unii Europejskiej, jak i Turcji i Grecji. Mimo wszystko, to znaczy obie te strony w pewnym sensie chcą takiego rozwiązania, co jest zrozumiałe, które będzie korzystne również dla nich. Ale obie strony, zarówno Grecja, jak i Turcja, mogłyby na takim zjednoczeniu wyspy skorzystać. Natomiast to byłby też bardzo poważny krok w kierunku rozluźnienia napięć między Unią Europejską a Turcją, których ostatnimi czasy nie brakuje. I dlatego też niektórzy sugerowali, że poprzednia tura negocjacji, te negocjacje z poprzedniego tygodnia, zostały storpedowane przez działania rosyjskie. Oczywiście Rosjanie temu stanowczo zaprzeczają. Otwieramy w ogóle odrębny rozdział. Dziękuję bardzo. Karol Wasilewski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był naszym gościem. Anna Regulska, Agata Kasprolewicz, Dariusz Rosiak, dziękujemy bardzo za uwagę. Wcześniej słuchaliśmy dwóch zespołów gambijskich z lat 60-tych, 70-tych. Teraz całkiem współczesna wykonawczyni Sona Jo Bartek, jej utwór o tytule Gambia.